بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله قديم الباري، ثم صلاته على المختار، وبعدها كثيرة الرسول، منظومة موجزة الفصول، مولده في عشر الفضيل، ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور ثاني عشره، في يوم الاثنين طلوع فجره، ووافق العشرين من نيسان، وقبله حين أبيه هانا، وبعد عامين غدا فطيما، لأبيه مرضعه سليما، حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت، فبعد شهرين شقاق بطنه، وقيل بعد أربع من سنه، وبعد ست مع شهر جاء، وفاة أمه على الأهواء، وجده للأب عبد المطلب، بعد ثمان مات من غير كذب، ثم أبو طالب العم كفل خدمته، ثم إلى الشام راحت، وذاك بعد عام اثنين عشر، وكان من عمري بحيرا وافتهر، وصار نحو الشام أشرف الورى، في عام 25 اذكرى، لأمنا خديجة متجرة، وعاد فيه رابحا مستبشرا، فكان فيه عقده عليها، وبعده إفضاؤه إليها، ولده منها خلا إبراهيم، فالأول القاسم هذا التكريم، وزينب ورقية وفاطمة، وأم كلثوم لهن خاتمة، الطاهر الطيب عبد الله، وقيل كل اسم لفرد زاهي، والكل في حياته ذاق الهمم، وبعده فاطمة بنصف عم. قال: وحكموا وحكموا، وبعد خمسي وبعد خمس وثلاثين حضر بنيان بيت الله لما اندفر، وحكموا ورضوا به بما حكم في وضع ذات الحجر الأسود ثم، وبعد عام أربعين أرسل في يوم الاثنين يقينا فانقل. قال: وبعد خمس وثلاثين حضر بنيان بيت الله لما اندثر. قال الشارح رحمه الله تعالى حفظه الله وأباه: قال: وبعد خمس وثلاثين حضر، بعد خمس وثلاثين حضر بنيان بيت الله لما اندثر، بنيان بيت الله لما اندثر. أنسمى نبادا يكفكي أمياك ثلاثين تان، بعد أمياك ثلاثين تان حضر بنيان بيت الله، الحضورية ويجينغ نيومبا يا الله، الحضورية ويجينغ نيومبا يا الله، لما اندثر زعم البو شكا أو البهاربيك، لما اندثر زعم البو موكا نقواربيك. وبعد خمس وثلاثين حضر، نبالي يقفك مياك ثلاثين تان تومي حضر، بمعنى أسياك حضر بنيان بيت الله، الحضورية أجنز ونيمبا يا الله، لما اندثر زام البهاربيك البوشكا. على سيما الشيخ عبد الرزاق حفظه الله في هذا البيت ذكر الناظم شهود النبي صلى الله عليه وسلم. Katika beti hii anataja mtunzi, ametaja mtunzi kushuhudia mtume ujenzi almushrikina, ujenzi wa washirikina li baiti llahi lharam, wa kuijenga nyumba ya Allah iliyotukufu. Wa kanat hadhihi alhadithah, na tukio hili lilikuwa lamma balagha sinu nabii sallallahu alayhi wasallam 35 sana, ulipofikia umri wa mtume miaka 35. Qala ibn Ishaq, ana sababu ibn Ishaq kama ilivyokuja katika sira Hisham, falamma balagha rasulullah sallallahu alayhi wasallam 35 sana, 30 sana, alipofikia mtume miaka 35, ijtama'at quraish libunyan al-ka'bah, walikubaliana na kukusanyika makuraishi kwa ajili ya kujenga Kaaba. Na wao walikuwa wakitukuza Kaaba, wakitukuza kabla ya Uislamu, wakiheshimu na kuitukuza. Ndio maana walipoamua kujenga Kaaba hawakujenga kwa mali yao haram, kila mmoja akawa anachukua ile mali yake khalis safi ndio anajengea Kaaba, na kwa majigambo yao ikawa wakitufu katika Kaaba wanatufu uchi. Kwa nini? Kwa sababu nguo zile ambazo wamezifaa wamezifanyia machafu maasi, pale wanataka waende katika usafi na utakatifu. Kwa wanaenda kama walivyozaliwa wakifanya ibada, za'man minhum, kwamba hiyo ndio ibada na kuitakasa Kaaba. Dhalika anna binaa albayt kad ikhtalla wa tafaddaa bisababi saylin 'aalim, hilo kwamba ujenzi au binaa albayt, ile ujengaji wa nyumba, yani binaa albayt, ile jengo la nyumba, kadi khatalla, iliharibika, watafaddaa, na kuvunjika vunjika, bisababi sailin arim, kwa sababu ya saili mchuruziko wa maji ambao ni arim, ulikuwa mkali sana, kuja mvua pakapa na mchuruziko wa maji mkubwa sana, pakashindwa kuhimili Kaaba, au hana asasa, ikatia udhaifu ile msingi wake, au hana ukautia udhaifu, ukautia unyonge, ukaufanya ni duni, wahi ule saili mchirizi wa maji tu, au mafuriko ya maji yalipokuja ambayo ni arimi bi maana shadid, au hana ukanyongesha asasa msingi wake ile nyumba, wasaddaa jidranahu wasaddaa jidranahu, na ukakatakata zile kuta zake, maji akapiga mpaka zile kuta, fahtaja ila an yuada binauhu min jadid, pakahitajika kurejeshwa jengo lake upya. Kuna itikadi ilikuwa ipo imedhihiri kwa baadhi ya watu, hasa kile kipindi cha corona ilipofungwa misikiti, kaa kuna baadhi ya watu waliitakidi kwamba midamu kwa msikitini wewe corona ikufiki, unafanya ibada midamu kwa msikitini unafanya ibada corona ikufiki. Hizi itikadi za kisufi, si itikadi za sahihi za Uislamu. Yani midamu nyumba ya Allah basi haiharibiki, haivunjiki, maji hayakatiki, kwa sababu wanaabudiwa Allah. La, mambo ya Uislamu hayapo katika sura hiyo. Dini ya Uislamu hayapo katika sura huo. Ni usufu kama na mtu ana itikadi hiyo kwamba yeye yupo katika ibada hawezi kufikwa na maradhi, asifikwa na matatizo, huo ni usufi ambao upo katika Uislamu. Kwa hiyo Allah ameyapanga mambo yake kwa hikma duniani, na inapokuja adhabu ile kwa haijumuishi, haida inakuwa ijamui ya ummu taliha wa saliha. Inawezekana nyumba ya Allah ikaporomoka, bati ikatoweka, mafeni ikaanguka, watu wakaiba, huo ni utaratibu ambao Allah kajike, utaratibu Allah ambao amejiwekea. Kadhalika kuna kitabu amekiandika Sheikh anaitwa Wasiyullah al-Abbas, inazungumzia akhbaru Makka, akhbaru Makka, na anaelezea namna ya historia Kaaba ilivyoanza, kilichopita, hali ilivyokuwa. Kwa hiyo hii Kaaba ilitokezea kipindi ikavunjika, ikavunjwa, ikavunjika, ikajengwa mpaka ile hali ambayo leo tunaiona, mpaka ile hali ambayo iliyobakia leo tunaiona. Kadhalika watu ambao wanabadilisha au funguo ya Maka inashikwa na nani, wanabadilisha ile guu lile ni vitu ambavyo vipo katika sunna vimetajwa, na kuna familia ambazo zinasimamia lile toka katika zama za Mtume, na ukoo au koo za Waarabu ziko mpaka leo. Ukisikia watu wa Ansar, ukisikia Muhajirin, ukisikia au Sinani, ziko mpaka leo, kwa sababu katika watu ambao wenye kuzihifadhi koo zao ni Waarabu, na wanaandika vitabu katika hilo. Kwa hiyo miongoni mwa sehemu palipotokezea kuvunjwa Kaaba, kubomoka na kujengewa Kaaba, ni kipindi ambacho Mtume hajapewa utume kabla ya miaka mitano kupewa utume. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alitamani kuivunja Kaaba na kuijenga tena, kwa sababu hao hawakujenga katika msingi aliojenga nao Ismail na Ibrahim, baba na mwanawe, hawakujenga katika msingi ule. Kwa hiyo Mtume alitamani kuivunja Kaaba ili aijenge tena, laula hadithu ahdi, laula hadithu qaumin ahdi bil Islam, lau kama sikuogopa ule upya watu katika Uislamu, jambo hili pengine ningewatatiza. Akaiacha kuivunja Kaaba, lakini ikatokezea kuja kuvunjwa katika zama za ukhalifa wa Abdul Malik ibn Marwan. Alivunjwa Kaaba, baadaye akaja kuivunja akaijenga Abdullah ibn Zubair. Baada ya hapo ikaja kubomolewa tena na Hajjaj ibn Yusuf, baada ya kupeleka manjanik makombora yale katika zama hizo, alafu ikavunjwa na akamua Abdul Malik ibn Marwan. Baadaye ikajengwa tena, ndio ikabakia katika hali ambayo iko. Qala nasema fahtaja ila an yuada binauhu min jadid, pakahitajia kurejeshwa jengo lake upya. Wa kana alayhi salatu wassalam hadhara dhalika wa shahidahu, na Mtume alikuwa amelihudhuria hilo na akalishuhudia. Bal thabata annahu kana sharaka fi naqli al-ijara, bali imethibiti kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alishiriki katika kubeba mawe. Mtume alikuwa anabeba mawe wakati wa kujengwa ile Kaaba, imethibiti kama ilivyokuja katika as-sahihain na katika msikiti wa Madina. Mtume alishiriki kabisa katika ujengaji wa msikiti wa Madina, Mtume alishiriki moja kwa moja. An Jabir ibn Abdillah, an Jabir ibn Abdillah, kutoka kwa Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma qala, anasema lamma bunyat al-Ka'ba, zama ilipojengwa Kaaba, dhahaba an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa Abbas yanqulan al-hijar, Mtume alitoka na Abbas wakibeba wakihamisha mawe. Faqala Abbas lin-nabiy, Abbas akamwambia Mtume, ij'al izarak ala rakbatik, iweke hii shuka yako ya chini juu ya mabega yako, yaqika min al-hijar, itakukinga na haya mawe sporomoke. Fakharra ila al-ard, basi ile shuka izari ile nguo ya chini ile ikaporomoka ardhini. Watamahat ainahu ila sama, na Mtume akanyanyua macho yake kutazama mbinguni. Thumma afaqa, kisha akazimia. Faqala, akasema izari izari, fashadda alayhi izarahu, basi baadaye akaikaza ile izari yake. Salawatullahi wasalamuhu alayhi, anasema alimwambia Abbas Mtume, ij'al izaraka ala rakbatik, ijalie shuka yako kikoi chako kwenye shingo yako, yani iki sehemu yako ya juu, yaqiqa min al-hijar, itakukinga na haya mawe isikatike isivunjike isipasuke. Fakharra ila al-ard, tahmaki Mtume aliporomoka ardhi bila shaka, tawakharra ila al-ard, Mtume aliporomoka ardhini. Watamahat ainahu ila sama, na macho yake yakadogo, yani kukodoka kuwa anatizama wapi? Juu. Ameanguka kwa anatizama juu Mtume. Thumma afaqa, alipoanguka akazimia, akazinduka, afaqa akazinduka, baada ya mtu kuzimia akazinduka. Faqala, akawa anasema izari izari, yani jambo la mwanzo akawa anasema shuka yangu shuka yangu na kikoi changu. Fashadda alayhi izarahu, pale pale akakifunga vizuri kikoi chake ili kisimanguke tena. Inaashiria wazi kwamba Mtume alishiriki katika ujenzi wa msikiti huu, alishiriki katika ujenzi wa msikiti huu. Naam. Qala, anasema an-Nadhim, وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم، في وضع ذلك الحجر الأسود ثم. أنا سيما وحكموه وكم فاني حكيم، وحكموه وكم فاني حكيم، ورضوا بما حكم نوكارذية فكذا لتحقوم انتبه، ورضوا بما حكم وكارذية فكذا لتحقوم في وضع ذاك الحجر كتجا قليوك هلو جيوين في وضع ذاك الحجر، في وضع ذاك الحجر فتقول لك هلوجيو الأسود ثمه، ثمه بكجة ثم ثم مناكن هناك هوك ثم ذو نشاكيشا بفتح الثاء إن أبا مناك هوك مطاع ثم أمين هوك ومنيف. كان قد حصل اختلاف شديد إلي كوا إمتوكزية تفوتي كوا بين القبائل من قريش، بين مقبيلة من قريش، لما وصلوا إلى موضع الحجر الأسود والأفكية كالتسهيم يكويكا يوي جيوسي، لما وضعوا لما وصلوا زمن الأفكية إلى موضع الحجر الأسود كالتسهيم يوي جيوسي، من منهم يضع الحجر الأسود مكانه؟ ناني كتكواو أتكيليويكا يوي جيوسي سيمياكي إليك لتكواك ليك فالناني، وهم يعرفون حرمة هذا الحجر ومكانته وفضله، نووا نتبوا وتكف وجوهه نسهم ياك نفضل ذاك، قم بالله من التكوزة يوه نسهم وشهيد وواسف فتك ما يشاء أخير. نهيلي يوه تفوتنا توينجو نفضانية قم بجيوه ربدا lina kheri lenyewe na lina baraka lenyewe. Katika zama za Umar, katika zama za Umar, wakati anatufu kalifata lijiwe, akaambia inni a'lam annaka hajarin la tadur wa la tanfa laula anni ra'aytu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuqabbilu kama qabbaltuka, min nafahamu kwamba wewe lijiwe tu, huna madhara wala manfaa, huleti madhara yoyote wala kunufaisha. لو كما سيكمونا متومي والله كيكبوسو نسينجي كبوسو. كوي مصحابة هاقوا كيتاكيدي، هاقوا كيتاكيدي جوا لنيوي كما لمنفاعة نبارك لنيوي كما لنيوي. ما نكون بعد يواتو كما نتوقع كتك بجيك وكيف كفالي وننغوزاو بتنبا في السمة ونفي كفالي ونغيرغارا فنجي لنيوي ونلغوسو لنيوي ونلويكا هو ياكي متو كتك جيوي sharia katika mji wake kwa miaka 20 ile nguo hajaifua wala hajitia maji wala hajaishona au kitambaa chake yakifua na matatizo anaenda kukumbatia tu sio kupata kitu gani haya mambo hayapata. Kwa hiyo walikuwa kitambua utukufu wa jiwe hili na nafasi yake na fadhila zake. Wa kullu qabilatin turidu an tahdha bihadha ash-sharaf, na kila kabila linataka kuipata utukufu huu أن تحظى وفات حظي بهذا الشرف وشرفه وتكفه. ولهذا اقتسم واختلف اختلافا شديدا في ذلك وجله وكخسميانا وكتفوتيانا تفوتكو وكتكهين نهيلك وأنه هل يوارض إليك وبهذه وكات يقتتلون بسبب تافه ونغمبانا وسبب يكفنباف يكفوز قبيلة هكونا هكون ونتوق ونغمبان na utaratibu upo katika miji ya Kiarabu kwa sababu shuna ala alqabail wa urf wal ada, mtu katika kabila lake anakuwa na thamani kuliko mtu mwingine. Ndio maana ukizama katika historia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwanzo hakuwa na teso wala kupigwa na watu wake, bali wao walikuwa kimuhami na wakijifakharisha, isipokuwa wanapotaka kuyafanya mambo sasa kutafuta ujumuiko wa makabila chungu nzima halafu unifanya kwa pamoja, lakini hawafanyi kama makureishi kama makureishi kwa sababu walikuwa ni mtu wao. Kwa hiyo licha ya uadui ambao yuko juu yao, lakini walikuwa wakijua kwamba huyu ni mtoto wetu na mwenetu, mambo yanaenda katika safi. Anasema walihadha iktasamu waktalafu iktilafan shadidan fi dhalika fahakkamuhu, wakampa uhakimu yeye, wakamjalia ndio hakimu, waradhu bihukmihi, na wakaridhia hukumu yake, وزاد عليه الصلاة والسلام بذلك قدرا فوق قدره akazidi wazdada na akazidi mtume ba kwa kwa jambo hilo cheo juu ya cheo chake wa makana tofauti makanati na sehemu zaidi ya sehemu yake kwa namna ile jambo lilipotibu kwa sababu ilikuwa inaleta mzozo namna mtume alipokuja kulitibu na kuondosha ule mzozo wao wakajua kwamba huyu ndio ambaye anatufaa kwa hiyo akazidisha mtume cheo na hadhi kwa ule utaratibu aliotumia kama tutaviona hapa qala ibn ishaq ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها كشاكي كما قبيلة كما قريش لكساني ماوي وجيلة ويجنك قوانك هي فعبة كل قبيلة تجمع على حدة كلا قبيلة لكساني لنيو ووفكي واكي على حدة بمعنى على انفراتي ثم بنوها كشاكي يجنك قعبة حتى بلغ البنيان موضع الركن مباكي كفيك ولمجنكو ليه ule ujengaji ukafika katika sehemu ya ar-rukni ar-rukni ay al-ajrul aswad katika sehemu ya jiwe jeusi faqtasamu fihi wa kazozana ndani yake kullu qabilatin turidu an tarfa'ahu ila mawdhi'ihi duna al-ukhra kila kabila inataka kunyanyua jiwe hilo kuiweka katika sehemu yake basi na kabila jingine sisi ndio wenye haki sisi ndio wazawa sisi ndio walotangulia sisi yani ikawa watu wanataja yale ambayo wako nayo ili kuchukua hadhi hiyo thumma tahawaru kisha wakajadiliana kwa maana wakawa wanafanya muhawara hiwar mazungumzo watahalafu na wakaungana halaf ni alliance watu kushirikiana katika makundi hawa wanakuwa dhidi ya hawa mfano makuraishi wana makabila mengi kwa hiyo kabila hili nenda kuomba msaada kwa watu wa kule wanakuja naungana na kwa kitu kimoja dhidi ya wenzao na hawa nao wana washirika wao kwa hiyo kuna hulafa kila kabila lilikuwa na mahulafa yani kama ni mkataba na kubaini sisi tunapoenda katika vita nyinyi mnakuja kutusaidia na nyinyi mnapokwenda katika vita vyenu sisi tunakuja kuwasaidia sawa na kwa kuna hilf yani makubaliano na mapatano na muungano kwa hiyo watahalafu na wakaungana kwa kusaidiana waaaddu lilqital na wakajiandaa kwa vita tafuta farasi wakatafuta hitaj tvingine faqarrabat banu abd albar jafnatan mamlu'atan dam wakaileta wakaifurubisha banu abd aldar wakaleta chombo kilichojazwa damu chombo kilichojazwa damu thumma ta'aqadu kisha wakakubaliana kwa mkataba humu wa banu Adi ibn Ka'b ibn Lu'ay ala al-Nabi yani kwa chombo hapa inda ayunin nas kwenye halaiki ya watu alafu anakuja viongozi walio makabila wanatia mikono yao katika hivi vyombo kwamba sisi tunashirikiana na kukabiliana na mauti mpaka tufe hali ya kuwa tuko pamoja na nyinyi kwa hiyo wanatia mle wanasema sisi tushachukua ahadi kwamba tutashirikiana mpaka kufa lakini hatuweza nyinyi kutuacheni wala nyinyi kutuacheni. Kwa hiyo akakurubisha banu Abd al-Dar jafnatan chombo mamlu'atun dam thumma ta'aqadu hum wa banu ibn Adi ibn Ka'b ibn al-Ay 'ala al-maut kisha wakafunga mkataba ahdi wao na bani Adi ibn Ka'b ibn al-Ay juu ya kufa wa adkhalu aydiyahum fi dhalika ad-dam fi tilka al-jafna na wakaingiza mikono yao katika damu hiyo katika chombo hicho fasummu la'aqabatu ad-dam hii kaitwa la'aqabatu ad-dam mkataba wa damu kwa maana hapa mpaka kufa jambo gani kuweka jiwe watu wakafunga mkataba haya itokezea kabla ya Uislamu kusoma nyuma wanakuta historia zingine zaidi sana na mfano hao kuna watu wanataja maulama na mtu alikuwa anaitwa Abu Muhalhi Abu Leila al-Muhalhi al-Zirisani alikuwa na ndugu yake au kaka yake alikuwa ni mfalme historia ndefu lakini mwisho alikuwa mfalme anaitwa Wa'il ibn Rabi'a pakatokezea yeye na ibn ammi yake anaitwa Jassas baada kuwa na watawala lakini akawa usubu wake ni yani ukibri wa babe na ilikuwa Waarabu hawajazoea mambo ya nidhamu, tanzim, kupangiana utaratibu jeshi vile. Ilikuwa ni watu ambao wanafanya tu mambo yao kweli. Huyo akawa anataka kuwatoa Waarabu katika namna hiyo, kuleta namna ya pangilio utaratibu na kuweka mashruuati nyingi ambazo amesukusudia. Almuhimu mwisho huyu jasasi akamua huyo ambaye mfalme wao, lakini mtoto wa ammi yake, ambaye mfalme wao ni mtoto wa ammi yake. Sasa huyu aliyeuawa alikuwa na ndugu yake anaitwa Muhalli Aziri Salim Abu Leila, ambaye ukisoma katika Al-Adab Al-Arabi unakuta mashairi yake na maneno yake mingi, na baadhi ya kati hutolewa hoja katika kodi zilizotumia juu ya lugha ya Kiarabu. Baada ya kuuawa, tizama, alimhami na kumfanyia thaa, yani kulipiza kisasi kwa kaka yake, vita kwa muda wa miaka 40 hakuacha kupigana. Yani sikauliwa kaka yake mmoja, alipigana vita kwa muda wa miaka 40. Kwa sababu ni vita vikubwa katika historia kutokea. Miaka 40 anarejesha, yani yeye alimaliza kabila lote kuhakikisha kwamba anarudi kaka yake duniani, namna alipokuwa mapenzi ya kumpenda kaka yake. Lakini hili ni zama za jahiliya, na ndipo walipokuwa Waarabu asiao, yani jambo dogo lile likawa katika nafsi. Kwa mfano maulama washauri mapenzi ya kweli ya ndugu kwa ndugu yake alikuwa ni Aziri Salim liwali, lakini sio sawa katika hili. Almuhimu ilikuwa ni jambo hilo. Qala nasema famakathat quraish ala dhalika arba'a layalin au khamsa, wakabakia wakakaa quraish katika hilo masiku 10 au masiku 5. Thumma innahum ijtama'u fil masjid wa tashawaru wa tanasafu, kisha kikawa walikusanyika msikitini wakashauriana na kufanyiana uadilifu, insaf, wakaipata ile haki, wakaona basi tufanyiane insaf. Insaf maana yake ni uadilifu, ni haki, watu wakapiana haki. Fazama baadhi ahli riwaya, basi wakataja na kujigamba baadhi ya watu wa riwaya na simulizi ya sira, inna aba umayya ibn al-mughira, kwamba baba yake umayya ibn al-mughira ibn abdillah ibn umar ibn makhzum, وكان عام إذ أسن قريش كلها, ذلك وقت كما هو لمكبوا وأمر قريش وتي, وكان عام إذ ذلك وقت كما هو أسن قريش كلها لمتم كبوا زيد كتك أمر قريش. فقال الإمام قسم يا معشر قريش اجعلوا بينكم يلين بينين فيما تختلفون فيه كتكاري أمبايو متفوتيان نائم بنياكي يليني أول من يدخل من هذا المسجد, أول من يدخل من باب هذا المسجد ومعنزة كينجية حتى تبلغه هو مسجد إذا سأسك شكات الزام أتكينجية منزون كتك مسجده هو ومعنزة بس ليتكيكو حكيم يقضي بينكم فيه أتكيكم بينهين. فكان ففعلوا وقال فيجبه فكا ونصبريانا نانا تكينجية منزة hakuna mtu ambaye atakayetoka kumwambia njoo au kumpigia simu mtu, la, ni jambo ambalo wamekubaliana pale pale, kwa hiyo wanasubiri tukutekelezwa kwake. Fakana awwala dakhilin alayhim rasulullah, ikawa mwanzo kuingia kwa wao ni mtume wa Allah. Falamma ra'awhu qalu hadha al-amin, zamal kumuna akasema huyu ni muaminiwa, radina hadha Muhammad, tumemridhia huyu ni Muhammad. Falamma intaha ilayhim, zamal mtume alipofikia kwa wao, wa akhbaruhu al-khabar, na wao wakamsimulia ile habari kwamba wewe ndio utakayekuwa hakimu juu ya huu mzozo ambao tuko nao. Qala sallallahu alayhi wasallam, mtume akamwambia halumma ilayya thawban, halumma bimaana ahdhiru, leteni nikudhurishieni nguo, leteni kitambaa. Fautiya bihi, akaletewa. Fa akhadha ar-rukna, mtume akalichukua lile jiwe, ar-rukna hajar, fa wadaahu fihi biyadihi, akaliweka kwenye ile nguo kwa mkono wake. ثم قال كشيء كسيما لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب, بس لتشكوه كلا قبيلة pembe katika zile pembe za nguo au ncha katika zile ncha za nguo. Aliweka hapa kisha akaita makabila ichukue kila kabila sehemu katika ile sehemu nguo. Tukisema kila kabila, kiongozi wa kabila ambaye yumathilu alqabila, analwakilisha ile kabila. Thumma irfa'uhu jami'an, kisha inyanyweni nguo hiyo kwa pamoja. Idha balaghu bihi jami'an mawdi'ahu, idha ido faida ko shafani hatta idha bala usriq nam pom pei ko shafani hatta idha balahu bihi jami'an mpaka pale ambapo watapolifikisha wao kwa pamoja maudhi'a usemi yake mpaka pale ambapo walipolifikisha lijiwe kwa pamoja katika sehemu yake wadhahu huwa biyadihi mtume akalichukua yeye kwa mkono wake thumma buni alayhi kisha likajengiwa pia kwa maana akalichukua kalieka ule mzozo kwa umemalizika wa hadha alladhi dhakarahu ibn ishaq yashhadu lahu ma rawahu al-imam ahmad an mujahid an mawlahu na haya alitaja ibn ishaq anatolewa shahidi na alitaja imam ahmad kutoka mujahid kutoka maula wake annahu كان في من يبني الكعبه وبالي كان كتكالو رجوزا الكعبه في الجاهليه قال نسمى ولي حجر نملي كل نجيوه كبيدي هيك نملي كل نجيوه لانو انا نحته بيدي نملتشونغا تشونغا النجيوه كمكونو وانو اعبده من دون الله تبارك وتعالى كانوا يعبدوا بما شاء الله فاجيء باللبن الخاطب الذي انفسه على نفسه بس هو na kuja na maziwa maziwa ambayo mazuri mno wanasema al-khatir al-khatir bimaana al-ghalib maziwa ambayo ni mazito hayajachanganywa na maji kama maziwa ya kiki na kuja na maziwa ambayo ni mazito alladhi anfasuhu ala nafsi ambayo ni mazuri mno katika nafsi yangu kwa maana yale maziwa ninayapenda na kitu cha thamani kwa nafsi yangu fa asubuhu alayhi namiminia nani nani namiminia lile jiwe Mungu wangu namimina juu ya lemazi fayajiul kalb huja mbwa pale fayalhasuhu huyanyu rabbaramba huyanyu ale ziwa thumma yashghar kisha ananyonywa mguu wake unajua mbwa akitakwenda haja mguu wake anaweka juu hivi kwa hiyo thumma yashghar يعني يرفع رجليه تحت احدى رجليه انا ينيو مغو wake mmoja fayabul kwenda ajendo hili ndio kwa kazi yangu maziwa nampa na yeye kwenye lile jiwe nampa Mungu wangu anakuja mbwa anakuja naenda haja tabaina ma hatta balaghna mawdi alhajar bas wakati ambapo sisi fabanaina tukaijenga kaaba hatta balaghna mawdi alhajar mpaka tulifika katika sehemu ya jiwe wa ma yara alhajara ahadun na wala haoni lile jiwe yoyote fa idha huwa wasat hijaratina mithlu ra's alrajul yakadu yataraa minhu wajhu alrajul anasema tahamaki katikati ya mawe yetu kuna mfano wa kichwa cha mtu ambacho kinakaribia kuonekana kudhihiri ule uso wake ule mtu unaona kama kuna mtu ndani ya limao ya mtu mbeba kama kuna mtu au kichwa cha mtu kinakaribia kuonekana kile kitu anasema fa idha huwa wasat hijaratina tahamaki katikati ya mawe yetu mithlu ra's rajul kuna mfano wa kichwa cha mtu yakadu yataraa minhu wajhu rajul panakaribia kudhihiri kujionyesha ule uso wa mtu faqala batlun min quraish nahnu nadha basi nikasema tumo moja na makuraishi tumbo yani kabila katika ile matumbo ya Quraysh sisi ndio tunalia kile hiyo qala akharun nahnu nafa'uhu faqalu ij'alu bainakum hakaman kisha akasema jalieni baina yenu kuwe ni hakam faqalu akasema awwal rajul yatlu min al-fajj mtu wa mwanzo atakayedhihiri kutoka katika pembe hii fajj ni kijia chembamba cha kupita ni fajj au mlango baadhi ya wakati ambao utakuwa wazi baina pembe hii al-fajj faja'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam akaja mtume faqalu wakasema atakum al-amin amekujeni mwaminifu faqalu lahu wakamwambia wadhahu fi thawbihi basi akaiweka mtume juu hilo kwenye nguo yake thumma da'a butunahu kisha akaita ile matumbo yao jo banu hashim jo banu abdul muttalib jo banu nani ile makabila ya makuraishi yote فأخذوا بنواحيه معه بس وقد هو تبزاك فمجناه التومي فوضعه هو صلى الله عليه وسلم بس التومي أقل يكيه لجيه نايف نيفو مبابي التومي ألبو زوية مناتي nasema kuzuia damu isimwagike baina ya makabila na mataifa ya watu ambao kabila lao ni moja, kwa sababu tu ya kuwekwa juujuzi. Kwa hiyo ukisoma hichi kisa unakuta kwamba hawa mabwana walikuwa wakiheshimu Kaaba na walikuwa wakiitukuza Kaaba, walikuwa wakiitukuza Kaaba, na ilikuwa kuna ibada zinafanyika kipindi hicho, kuna ibada zinafanyika kipindi hicho, na wakati huu Mtume tayari alikuwa akishaanza kujitenga na watu wake kwenda katika sehemu ya Hira kufanya ibada, akawa naenda anakaa kwa muda akarudi kama atakuja kurudi, lakini tayari kulikuwa kuna ibada zinafanyika kama ilivyokuwa kwenye Warakat bin Nawfal na wengineo ambao wakizifanya ibada hizo. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا.